πράσινο καροτήρι. Ίσως ποτέ και να μη δω το πρόσωπό σου. Ωστόσο αν κρίνω από το αιμάτινο γραφτό σου, θα πρέπει να νιωμά το πουλιοπύρι. Θα ήθελα σαν μπλόκο νίκαιας να καταγγείλουμε την κυβέρνηση για την επιστράτευση που έχει κάνει στους αδέρφια μου, τους αυτεργάτες. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό, αλλά αυτή η καταστολή και αυτός ο τρόπος που λειτουργεί η κυβέρνηση δεν πρόκειται να φοβήσει ούτε τους αγρότες ούτε τους αυτεργάτες. Δεν θα τους φοβήσει γιατί έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται για μια ανθρώπινη ζωή. Καλούμε τα αδέρφια μας, τους αυτεργάτες, να ακυρώσουν στην πράξη αυτή την επιστράτευση. Και εμείς εδώ από τα μπλόκα της Νίκαιας, από τον κάμπο της Θεσσαλίας, να είναι σίγουροι ότι στην πράξη θα επιβεβαιώνουμε τη στήριξή τους με κάθε τρόπο. Δεν φτάνει, ο κάθε τρόπος δεν φτάνει, κατανοητή, επιβεβλημένη είναι, αναγκαία όσο ποτέ η αλληλεγγύη, η συμπόρευση ομάδων, κοινωνικών ομάδων. Ο κύριος που ακούσαμε είναι αγρότης, το είπε από τον μπλόκο της Νίκαιας χθες το βράδυ. Είναι επιτακτική η συναδέλφωσή τους. Η συμπόρευσή τους, ακόμα και αυτό, εδώ που έχουμε έρθει, δεν είναι και πολύ εύκολο. Λέμε εμείς από εδώ δεν φτάνει, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Εύκολο δεν είναι επίσης σε αυτό το κλίμα της ιτοπάθειας, του μουδαγιάσματος, του κάτι περιμένουμε να γίνει από τους άλλους, να κάνεις έναν αγώνα για απλά και αυτονόητα πράγματα όπως είναι αυτά που ακούμε από όλες αυτές τις ομάδες κοινωνικές που βγαίνουν στους δρόμους και στα παράθυρα όλο αυτό τον καιρό. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι εύκολο να συνηθίζεις να χάνεις. Γιατί εδώ που έχουμε έρθει, μάλλον για ήττες μιλάμε και δεν μιλάμε για νίκες. Για άλλη μια φορά, η δεύτερη μέσα σε 10 μέρες. Δεύτερη μέσα σε 10 μέρες. Η σύγχρονη χούντα, ξέρω ότι δεν αρέσει αυτό να ακούγεται, αλλά δεν είναι εδώ, δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει, ούτε ακούμε ό,τι μας αρέσει όλοι μας. Η σύγχρονη χούντα λοιπόν εφάρμοσε την τακτική της παλιάς χούντας. Γιατί εκεί βασίζεται ο νόμος. Επιστράτευσε απλήρωτους εργαζόμενους. Απλήρωτους εργαζόμενους, δίνοντας το μήνυμα δουλέψτε χωρίς να πληρώνετε, δουλέψτε χωρίς να πληρώνεστε, σκλάβοι, ζήστε όπως μπορείτε και βγάλετε και το σκασμό, γιατί έχω τις δυνατότητες στα χέρια μου να σας περιορίσω τα πάντα άμα χρειαστεί. Γι' αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει μόνο η αλληλεγγύη, ούτε από τους αγρότες, ούτε από όλους τους άλλους, όπως και αν εκφράζεται. Ό,τι κάνουμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι απαιτούμε, είναι πάντα λιγότερα από αυτά που πρέπει εδώ που έχουμε έρθει. Και εδώ που ζούμε, είναι άξια αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Εκλεγμένη κυβέρνηση που αλυσοδένει απλήρωτους εργαζόμενους για 6 μήνες. Άξιοι είναι και οι εργαζόμενοι, όλοι, και μπράβο στην υπομονή τους μέχρι τώρα που η ώρα είναι 1:09 πρώτα λεπτά. Δεν έχουν, είναι άξιοι γιατί δεν έχουν πετάξει στον πάτο της θάλασσας όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, τους Τροϊκάνους, τα 3 μνημόνια που ήρθαν, τα 15 που θα έρθουν. Δεν έχουν κάνει τη μόνη επιβεβλημένη επίταξη που κάνουν οι αδικημένοι λαοί. Χωρίς συζήτηση, χωρίς καθυστερήσεις, όχι σήμερα, χτες, επιστρατεύεις το δυνάστη σου. Ελμπέρτο Κόμπος, Παναμέζα αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θα να είναι σαν τη γη σου, αν κρίνω απ' τα μηνύματα του ανέμου. Από τις όχθες του Ιορδάνη, ίσως ποτέ και να μη σφίξουμε το χέρι. Ωστόσο δίπλα μου αγρυπνάει το ίδιο αστέρι, που δίπλα σου αγρυπνάει κι αυτό μου φτάνει. Απόψες μίξαν τις καρδιές μας έναν έστω στιγμιαίο συντονισμό, ίδιες ελπίδες, καθώς μας φώτιζαν το δρόμο οι σελίδες απ' το κομμουνιστικό μας μανιφέστο. Ελεπέρτο Κόμπος, Παναμέζε αδερφέ μου, ίσως ποτέ να μην ακούσω τη φωνή σου, ωστόσο ασίγαστη θένα δεν σ' αργήσου. Προκειμένου να αποκατασταθεί ομαλότητα στις συγκοινωνίες, στις εκτοπλοϊκές συγκοινωνίες και να μην υπάρξει κίνδυνος για τους νησιώτες λόγω της έλλειψης που ήδη γίνεται αισθητή εφοδιασμού των νησιών, εισηγήθηκα στον Πρωθυπουργό να διατάξει την πολιτική κινητοποίηση των πληρωμάτων, ο οποίος και με εξουσιοδότησε να προβούμε στην επίταξη των υπηρεσιών των πληρωμάτων. Άμεσα οι κατατόπους λιμενικές αρχές θα επιδώσουν τα φύλλα επίταξης και θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση της ομαλότητας της συγκοινωνίας. Να υπάρχει και κάπου ομαλότητα σε αυτόν τον τόπο, γιατί όλοι αυτοί καλλιεργούν την πολιτική ανομαλία, τη θρέφουν, τη θεργεύουν. Ο κύριος Μουσούρουλης, υπουργός της κυβερνήσεως, δεν τον ξέρουμε σαν φωνή, οπότε πρέπει να κάνουμε τις συστάσεις. Με ιδιαίτερη τιμή λοιπόν, μόλις ακούσαμε, σας τον συστήνουμε, τον κύριο Μουσούρουλη. Λίγο πριν ακούσαμε τη Μαρία Δημητριάδη, Φεβρουάριος 1848, τίτλος του τραγουδιού, Άλκης Αλκαίος και Θάνος Μικρούτσικος. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, που είναι μέσα ένα βιβλιαράκι, ένα κείμενο που έχει γραφτεί κάποτε και είχε προδιαγράψει ορισμένα πράγματα και δίνει μια κάποια συνταγή λύσης. Βεβαίως οι λύσεις ποτέ δεν μπαίνουν σε συνταγές και ούτε είναι οι ίδιες και τελεσίδικες. Κάθε φορά τις ανανεώνουμε ώστε να είναι πάντα λύσεις στις δεδομένες στιγμές. Τέλος πάντων, ωραία όλα αυτά. Τα συζητάμε εδώ. Έχουμε και τους προβληματισμούς μας. Εμείς είμαστε και πιο βιαστικοί από όλους τους άλλους, ίσως εκ του ασφαλούς. Αλλά αυτό που δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η κοινωνία γενικώς είναι την ρητορική, την έντονη ρητορική. Παρακολουθούσαμε χτες τους ναυτεργάτες, εκεί τον πρόεδρό τους, τον κύριο Νταλακογιώργο, να λέει ότι δεν θα δεχτούμε, δεν θα κάνουμε, θα είμαστε εδώ, θα πολεμήσουμε. Γενικώς φορτίζεται η ατμόσφαιρα με ρητορική, ενώ δεν είναι αντάξια η δράση των όλων αυτών που έχουν συνήθως τόσο ακραία ρητορική. Όλα τα πληρώματα έξω από τα καράβια, κανείς δεν παραλαμβάνει φύλο πορείας. Από εκεί και πέρα θα περιφρουρήσουμε την απεργία μας με όλες τις δυνάμεις μας. Και πιστεύω αυτό το μήνυμα πρέπει να το πάρει και η κυβέρνηση. Ποιος σε μιλάει, συγγνώμη? Κύριε Παναγιωταρέα είμαι. Η κυβέρνηση θα φροντίζει πάντα για την εφαρμογή του νόμου. Να το γνωρίζουν καλά όλοι αυτό. Αυτός είναι ο Κεδίκογλου. Το λέει, την κάνει την προειδοποίηση, τη λέει έτσι πολύ χαλαρά, με το δικό του τρόπο. Η κυρία Παναγιωταρέα θα μάθουμε σε λίγο, την ξέρουμε, αλλή μόνο ποια είναι. Και ο κύριος Νταλακογιώργος, να το ξέρει η κυβέρνηση, δεν θα δεχτούμε κτλ. Υποτίθεται ένα κίνημα σοβαρό, εργατικό, που διεκδικεί πολύ σοβαρά θέματα. Πια μιλάμε για επιβίωση με απλήρωτους ανθρώπους. Επεξεργάζεται στρατηγικές ήττας, κλιμάκωσης, ξέρει ότι θα σε επιτάξουν σαν εργατική ομάδα, παίρνει τα μέτρα σου από πριν. Αυτή είναι η ένστασή μας. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω να πούμε. Απλά το περιμένουμε διαφορετικό, γιατί τη ρητορική αυτή του τσαμπουκά και λέω και ξελέω και ξεκάνω και υποχωρώ αμέσως την έχουμε ζήσει 20-30 χρόνια πριν. Υποτίθεται τα τελευταία 3 χρόνια είναι πιο ανεβασμένα τα πράγματα. Διαθέσεις ο κόσμος έχει, γιατί πάντα υπάρχει μια άποψη ότι ο κόσμος δεν έχει διάθεση για όλα αυτά. Έχει διάθεση, αρκεί να βρεθεί ο μετασχηματιστής. Πολύ σημαντικό εργαλείο, ώστε να τα κάνει όλα αυτά έτσι όπως πρέπει. Στον πάτο της θάλασσας, αυτούς που πρέπει, ξέρουν ποιοι θα πάνε και για εκεί είναι, εδώ που τα λέμε. Για να τα πούμε και ειλικρινά. Αλλά γιατί να γίνουν όλα αυτά όταν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος? Και δεν το λέμε εμείς, αλίμονο, είναι πολύ ευχαριστημένος. Βγήκε μια δημοσκόπηση προχθές, την παρακολουθήσαμε, αλλά επειδή ήταν βράδυ, έπρεπε χθες στο δελτίο να συνεχιστεί η ένεση αισιοδοξίας. Ντε και καλά, ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2011 έχουμε ξανά στη χώρα μας αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε πλειοψηφικό ρεύμα. Σημειώνω, το 67% δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα παραμείνουν στο ευρώ. Τσομπάνα μωρέ παιδιά, τσομπάνα κουσίμουνα. Το 66,7% θεωρούν πάντως ότι δεν θα πετύχουν η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά τα νούμερα κρατάω. 67, 66,7. Τσομπάνα κουσίμουνα. Προβατάκια φύλαγα. 63,5. Δεν είναι αισιόδοξο προσωπικό επίπεδο. Είναι αισιόδοξο για τη χώρα, λόγια τους εαυτούς τους. Γιάννης Πρετεντέρης, χθες. Αντιπαραθέτει τα στοιχεία. Βέβαια, εδώ η αντίφαση, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, έχει σημασία πώς τίθεται το ερώτημα. Από τη μία είναι ευχαριστημένη με το Σαμαρά, από την άλλη είναι ευχαριστημένη με την οικονομία της χώρας, αλλά δεν είναι ευχαριστημένος ο κόσμος με την οικονομία τη δική του. Αλλά είναι οι Έλληνες τόσο υπεράνω που δεν τους νοιάζει τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του. Τους νοιάζει το γενικό καλό. Πάντα έτσι ήταν ο Έλληνας. Αποτυπώθηκε αυτό και στη δημοσκόπηση. Μήνυμα του Πέτρου στο mail στέλνει και λέει: καλά που γίνονται απεργίες για να δουλεύει και η εκπομπή που έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία των εργατικών διεκδικήσεων. Μιλάει για μας. Δεν έχουμε την αποκλειστική, εννοείται. Δεν μας το έχουν εκχωρήσει αυτοί που πρέπει. Δεν το θέλουμε κι εμείς. Δεν θέλουμε καμία αποκλειστικότητα. Μια αντιπροσωπεία θα τη θέλαμε, όχι εργατικών διεκδικήσεων, πολιτικών διεκδικήσεων. Οι εργατικές είναι δεύτερες. Εμείς το πάμε πιο χοντρά και πιο πάνω, αγαπητέ φίλε Πέτρο, πολιτικών διεκδικήσεων, διεκδικήσεων αλλαγής όλου αυτού του σάπιου που έχεις πάνω σου, κάτω σου. Το υπηρετούμε όλοι με διάφορους τρόπους ή έχουμε ενταχθεί, έχουμε συγχωνευτεί, να αλλάξει τελείως. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Μπορούμε όμως να το ονειρευόμαστε, μπορούμε να το συζητάμε ακόμα. Οπότε εκείνη η στόχευσή μας, σε αυτές τις διεκδικήσεις, τις πιο πάνω, τις πιο σοβαρές, όχι στις εργατικές που είναι πολύ σοβαρές και αυτονόητες για να ζει αξιοπρεπώς ο κόσμος, ώστε να μπορεί να σκεφτεί και για το καλύτερο. Είχαμε μείνει στην αισιοδοξία που μας είπε ο Πρετεντέρης, μόνος του δεν λέει κάτι, χρειάζεται και δίπλα κάποιος πιο θερμός υποστηρικτής. Γιάννη, παρατηρώ πάντως αυτό. Έχουμε μια πλειοψηφία 2/3. Στα περισσότερα παραπάνω, τα 2/3 και κάτι παραπάνω απαντά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, παρακολουθώντας την παρουσίαση της δημοσκόπησης, στηρίζεται σε ένα βασικό έβριμα. Ότι τα 2/3 αισθάνονται σήμερα πιο αισιόδοξοι. Αν δεν φύλαγα πολλά, καμιά 500 αρνιά. Πριν 6 μήνες ήμασταν στην απόλυτη αισιοδοξία. Άρα το ερώτημα πόσο θα διαρκέσει αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα, η απάντησή του είναι όσο διαρκέσει η αισιοδοξία. Είστε χαρούμενοι, είστε αισιόδοξοι και δεν το ξέρετε. Μιζεριάζετε με τα δεύτερα. Πάρτε το χαμπάρι, το έβγαλε η δημοσκόπηση. Και όχι η τυχαία, του Πρετεντέρη, του Μέγκα, τη GPO, του Θεοδωρικάκου, το βράδυ της Δευτέρας και χθες έγινε, είχαμε τα απόνερα για να το εμπεδώσουμε δεύτερη μέρα ότι είστε αισιόδοξοι. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο. Υπάρχει μια αισιοδοξία που διαμορφώνει ένα σκηνικό τέτοιου τύπου, λίγο επίκαιρο να το πω έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι έχουμε και μια μεταβολές, ευρύτερες μεταβολές στην κοινή γνώμη την Ελλάδα. Αυτό είναι που μπορεί, που να, μην μπορεί να μείνει σε πιο μακροδόσμη βάση. Ποιος σε μιλάει, συγγνώμη? Κύριε Παναγιωταρέα είμαι. Η κυβέρνηση θα φροντίζει πάντα για την εφαρμογή του νόμου. Να το γνωρίζουν καλά όλοι αυτό. Ο Κεδίκογλου μας αρέσει πάρα πολύ εδώ σε εκπομπή. Δεν ξέρω γιατί, δεν το έχουμε εντοπίσει ακόμα. Υπάρχει μια παράδοση στους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Αντόναρος, πεταλωτής και μετά κάτι άλλο ενδιάμεση, δεν θυμάμαι. Αλλά ο Κεδίκογλου έχει κάτι, θα το βρούμε γιατί είναι και λίγο πιο δύσκολος από τους άλλους. Θα εφαρμοστεί ο νόμος, το ακούσατε. Εφαρμόζεται ο νόμος άλλωστε σε κάθε πτυχή αυτού του τόπου. Όποια πέτρα και να σηκώσει, βλέπει εφαρμογή του νόμου, κυρίως στα μεγάλα θέματα. Ο κύριος Τουρνάρας είναι ο υπουργός, σαν την κυρία Παναγιωτάρα, ο κύριος Τουρνάρας είναι ο υπουργός οικονομίας, τον ξέρουμε όλοι, καθηγητής, επιτυχημένος, έχει κάνει προβλέψεις που έχει πέσει μέσα άπειρες φορές ή μας έχει βάλει στο ευρώ την εποχή Σιμίτη με τον Παπαδήμο, τα γνωστά μαγειρέματα, τα ξέρουμε. Χτες βγήκε ο τραπεζίτης και μίλησε για την αριστερά. Αυτό που παρατηρούμε στον χώρο των κινητοποιήσεων σήμερα και τις προηγούμενες μέρες είναι παλαιοκομματικές νοοτροπίες των δύο κομμάτων, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος σε μιλάει, συγγνώμη? Η κυρία Παναγιωταρέα είμαι. Η κυρία Παναγιωταρέα, μα δεν μπορούσε να αναγνωρίσει, η μητέρα ενός από τους 4 συλληφθέντες, του Γιάννη Μιχαηλίδη, χτες βράδυ στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη φωνή της Άννας Παναγιωταρέα. Μετά που την αναγνώρισε βέβαια, έγιναν διάφορα. Θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα γιατί έχει μια αξία. Είναι η μητέρα, ξαναλέμε, του ενός από τα 4 παιδιά. Το θετικό των ημερών, μια μικρή παρένθεση σε αυτόν τον τόπο, είναι ότι δεν τους λέει κανείς τρομοκράτες. Τους λένε όλοι παιδιά. Αυτό ίσως να δείχνει και κάτι ενδόμηχο. Ναι, κρατούσαν Καλάζνικοφ, ναι, Αλεξίσφαιρα, ναι, θα έκαναν ληστεία, έκαναν κτλ. Κανείς όμως δεν τους αποκαλεί τρομοκράτες, παιδιά τους λένε όλοι. Κλείνει η παρένθεση, η μητέρα λοιπόν ενός από αυτά τα παιδιά προσπαθούσε να μιλήσει. Θα φανούν τώρα και οι δύο κόσμοι που μπορεί, φαίνονται με διάφορες ευκαιρίες. Φάνηκαν και με αυτήν την ευκαιρία. Οι δύο κόσμοι που είναι τόσο χωριστοί. Να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα. Τη δεύτερη μέρα, ναι, μόνο μου είπε, γιατί με το ζόρι του έβγαλα κάποιες λέξεις. Του λέω και σένα, σε είχαν σκεπάσει με κουκούλες. Τύπωσαν εμένα, μου λέει, μου είχαν ρίξει ένα μαύρο μπουφάν στο κεφάλι και ειδημένος πιστάγκωνα και με χτυπούσαν. Λέω, πόση ώρα, δεν ξέρω πόσες ώρες, μου λέει. Λέω, μήπως δεν ξέρανε τι είστε, ποιοι είστε. Όχι, λέει, ξέρανε πάρα πολύ καλά, γιατί μου λέγανε, έχεις 3 εντάλματα, ε, 3 εντάλματα, παπ! Και με χτυπούσανε. Και καλά, για να μην πω, λέει, για σένα, τι λέγανε. Λέω, παιδί μου, άμα θες τον αναλαμβάνω από το. Όχι, μαμά, μου λέει, μην ξεφτυλιστούμε, μην γίνουμε σαν για αυτούς. Είπε το παιδί, οι αυτοί βρέθηκαν στο παράθυρο χθες του Ευαγγελάτου. Τόσο πολύ βρέθηκαν οι αυτοί στο παράθυρο, που αναγκάστηκε ο Βαγγελάτος να βάζει να ορίζει κανόνες δεοντολογίας γιατί απέναντι και δίπλα είχε την Άννα Παναγιωταρέα. Το θέμα ήταν ότι ήταν σοκαριστική. Κύριε Μιχαηλίδη, για τις πράξεις του γιού σας έχετε να πείτε τίποτα? Ορίστε. Για αυτά που έχει κάνει ο μικρός έχετε να πείτε κάτι? Πώς ξέφυγε από τον έλεγχό σας? Ένα μικρό παιδί είναι, πώς έγινε? Ποιος μιλάει, συγγνώμη? Κύριε Παναγιωταρέα είμαι. Ναι, ορίστε. Ρωτάω, για αυτό που έχει κάνει έχετε κάποιο είδους έτσι... έχετε κάποια άποψη? Εσείς τι ξέρετε το έχει κάνει? Όχι, εσείς ξέρετε, εσείς να μας πείτε. Λοιπόν, όταν συλλαμβάνετε με Καλάσνικο. Να το αποφορτήσουμε ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κυρία Μιχαηλίδη, όταν συλλαμβάνετε με Καλάσνικο. Δεν χρειάζεται να. Θέλω να μου επιτρέψει κάτι. Ζήτησε να πει δύο λόγια για αυτό το θέμα. Θέλω να το σεβαστούμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν σταματούσε γιατί από πάνω με το καλοβολεμένο ύφος και γενικώς η κυρία Παναγιωταρέα, όπως αυτοσυστήθηκε η ίδια, έχει άποψη για όλα και μπορεί να κατηγορήσει και μια μάνα που περνάει ένα δράμα, όπως και να το πει κανείς αυτή την εποχή. Και μόνο να βλέπεις το παιδί σου σε αυτή την εικόνα, με αυτές τις φωτογραφίες, εδώ έχει αγγίξει ευρύτερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας, αν όχι το σύνολο. Η συγκεκριμένη εικόνα, ακούσαμε και υπουργούς να περιγράφουν τα συναισθήματά τους. Και έχεις από πάνω έναν πολύ εύκολο, με πολύ εύκολο τρόπο, έναν άνθρωπο να κατηγορεί και να ζητάει εκείνη τη στιγμή αμέσως. Απολογία από τη μάνα που έχει να απολογηθεί και να στον εαυτό της ή οπουδήποτε αλλού ή να πει μέσα της, έξω της, χίλια δύο άλλα πράγματα. Και βγήκε να πει για το βασανισμό του μικρού. Δεν βγήκε να πει πολιτικό μανιφέστο. Το είπε κιόλας, θα το ακούσουμε στην πορεία. Βγήκε να πει για το βασανισμό. Είναι ένα τεράστιο θέμα δημοκρατίας που πρέπει όλοι να το συζητούμε και το συζητούμε και το κρατάμε όπως μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, έχεις από πάνω τον βολεμένο με το ύφος το γνωστό και με την ταχύτητα που έχει. Που αυτονόητα νομίζω ότι έχει και δίκιο, γι' αυτό έχει και αυτό το ύφος, και ρωτάει από κάτω την κυρία που βρίσκεται στο τηλέφωνο. Ξαναλέω, πάλι είναι η μάνα, η μητέρα ενός από τους τέσσερις του 25χρονου Γιάννη Μιχαηλίδη. Τώρα είναι η κυρία Παναγιωταρέα. Ξέρει τι έχει κάνει το παιδί μου? Όχι, όχι, εγώ σας είπα. Συγγνώμη, να τελειώσω. Τελειώσω, κυρία Παναγιωταρέα. Συγγνώμη, μισό. Αχ, δεν θα μπορέσω να συζητήσω. Δεν ξέρω. Η κυρία Παναγιωταρέα έχει μάθει σε άλλους τρόπους. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα γνωρίζω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά επειδή. Να μην λυπόσαστε γι' αυτό. Κάτσε, βέβαια. Άννα, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Θέλω. Αν η κυρία Παναγιωταρέα γνωρίζει τι έχει κάνει το παιδί. Σε παρακαλώ. Μπορεί να βοηθήσει και σε παρακαλώ και το λέω γιατί είναι μια γυναίκα, επιμένω, είναι σε πολύ. Δύσκολη θέση, ας σεβαστούμε αυτό το μέρος. Είναι μία μάνα. Προσπάθηκε και η Καλογεροπούλου να πει τα αυτονόητα και προσπαθούσαμε και εμείς που το βλέπαμε όλοι να πούμε τα αυτονόητα, να σκεφτούμε τα αυτονόητα. Γιατί ο πρώτος ρόλος όλων αυτών είναι να σε κάνουν να μην σκέφτεσαι τα αυτονόητα, να ορίσουν μια δική τους ατζέντα από τη δική τους οπτική που δεν έχει καμία σχέση με την οπτική των πολλών. Αυτό βέβαια είναι και ωραίο, είναι και διασκεδαστικό, αρκεί να μην σου σπάσει πάρα πολύ τα νεύρα όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Το μόνο που δεν θέλει επίσης η κοινωνία είναι όλους αυτούς. Αυτό το σωρό που κάθεται από πάνω, στο πάνω παράθυρο, αριστερά ή δεξιά και στο κάτω καμιά φορά και έχει άποψη για όλα και ρωτάει με πολύ επιτακτικό τρόπο κάνοντας τον εισαγγελέα να μοιάζει παιδάκι παιδικού σταθμού. Το τρίτο κομμάτι της συνομιλίας. Εάν οι κυρίες αυτές γνωρίζουν, ας βοηθήσουν τη δικαιοσύνη και εμένα μαζί. Εμείς να γνωρίζουμε. Εντάξει, ειλικρινά θα τις δεχτώ. Ο κυρία Μιχαηλίδη. Δεν γνωρίζω ακόμα και πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, καλά θα κάναμε να πούμε. Κυρία Μιχαηλίδη, Άννα, σε παρακαλώ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι θέλετε να σας πω για τους βασανισμούς αυτούς. Αυτό θέλουμε. Δεν τους έχουμε συναντήσει ούτε όταν δείχνουν κρατούμενους από άλλα δικήματα, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών, ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιάσει, έχουν σκοτώσει. Εγώ δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι τέτοιο το παιδί μου και ούτε το πιστεύω ότι θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο το παιδί μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν κάνει μήνυση το παιδί μου. Εγώ, αυτό με ενδιαφέρει, να γίνει μήνυση για τη συμπεριφορά αυτή. Γιατί δεν μιλάμε για χτυπήματα, για ξυλοδαρμό, μιλάμε για βασανισμό. Μιλάμε για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλω να πω ότι δεν θέλει να κάνει μήνυση. Μου είπε, δεν θέλω να θυματοποιηθώ, δεν είμαι θύμα, έχω πολιτική θέση και είμαι αγωνιστή. Αυτά λοιπόν, χθες βράδυ, γενικώς τα μέσα ενημέρωση φροντίζουν να κάνουν αυτό που δεν κάνει ο ίδιος ο λαός, να ξεσηκώσουν τον κόσμο. Καλό είναι μερικές φορές. Ίσως να είναι ένα ύπουλο σχέδιο που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Μήνυμα Κροατή, επειδή παρακολούθησα το αισιόδοξο γκάλο που παρουσίασε το Μεγάλο κανάλι και δεν πίστηκα. Τέτοιο κάθαρμα είμαι. Μόλις έλαβα, λέει, χαρτί επίταξης με έτοιμα να καταστώ. Άμεσα αισιόδοξη, λέει η Γεωργία Βενσερέμος. Από κάτω με τρία θαυμαστικά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, Real FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. SMS γράφουμε Real, αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας αποστολή στο 54-100. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Σαπρανίδης και σε ελάχιστα λεπτά είμαστε εδώ με το λαό. Για εσάς δηλαδή ο κύριος Αλογοσκούφης έχει με. Ναι, ναι, έχει ευθύνη. Τι είδους ευθύνες? Αυτό που έλεγε ψέματα. Που δεν μας έλεγε την αλήθεια στους βουλευτές. Δεν λέω ούτε στο ρέστο λαό. Ούτε στους βουλευτές δεν έλεγε. Εμείς λέγαμε αυτά που μας έλεγε ο ψεύτης υπουργός οικονομικών. Ο Στουρνάρας προς τιμή του. Λέει την αλήθεια. Σε πέντε χρόνια ετοιμαστείτε. Πέντε μήνες θα τον έχουν φάει. Ο Στουρνάρας μας έλεγε ψέματα κτλ. Ο Αλογοσκούφης ήταν ψεύτης, τότε τον δοξάζαν. Ο τσάρος της οικονομίας μας βγάζει από την κρίση. Είχε δώσει και κάτι στοιχείο ο Αλογοσκούφης. Και όλοι μαζί, δεν είναι μόνο θέμα προσώπου. Τα αναμασούσαν όλοι στα παράθυρα και όποια εργατική ομάδα έβγαινε έξω και διεκδικούσε τα αυτονόητα, πάλι τις λέγανε εσύ ενοχλείς. Τα γάλατα, τα γιαούρτια, τα χόρτα, τα παντζάρια. Τα γνωστά που γίνονται, απλά γίνονται και τώρα λίγο πιο. Έτσι βάρβαρα τώρα, απλά βρίσκουν και τα κάνουν. Μήνυμα εδώ ακροατή, γάτα σκύλος έτσι υπογράφει. Εκείνο που στοιχιώνει και φαίνεται τα παπαγαλάκια των καναλιών είναι ότι ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά που πιάστηκαν δεν απολογούνται, δεν πέφτει και κάτι πάνω, δεν εκλυπαρούν, δεν σέρνονται, έχουν αξιοπρέπεια πρωτοφανή για τα κανάλια. Γατόσκυλο υπογραφή. Έχουμε κάτι πολύ ευχάριστο να σας πούμε μετά από αυτό το μήνυμα. Δεν ακούγεται πολύ καλά, αλλά θα κάνουμε πέτρα την καρδιά και το αυτή να το ακούσουμε. Το είπε ο Άδωνης στην κοπή της πίτας προχθές που μας είχε καλέσει όλους, αλλά είχαμε δουλειές, δεν πήγαμε. Χάσαμε από ό,τι φαίνεται. Μιλάει για την κυβέρνηση Σαμαρά. Και έρχεται κυρίες και κύριοι αυτή η κυβέρνηση από τον Σαμαρά, όπου θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, γιατί αν δεν το πω θα σκάσω. Μπορούμε να το πούμε μεταξύ μας. Η πιο δεξιά κυβέρνηση των 40 ετών και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Για όσους δεν το πιάσατε καλά, είμαστε, θα σκάσω λέει αν δεν το πω και τα λοιπά, δεν θα σκάγε με τίποτα. Είμαστε η πιο δεξιά κυβέρνηση των τελευταίων 40 ετών. Ήταν, τέλειωσε η μία χούντα και έρχεται τώρα η επόμενη. Το λέει Καμαρώνη, νιώθει άνετα γι' αυτό, πραγματικά. Το αναγνωρίζουμε κι εμείς, νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν. Δεν θέλουμε κάτι διαφορετικό. Δεν το λέμε ως κακό σε καμία περίπτωση. Έτσι πρέπει να είναι οι κυβερνήσεις, αυστηρές, να τηρούν τον νόμο και την τάξη, να υπηρετούν αυτή την τάξη που πρέπει να υπηρετήσουν, αυτές τις ιδέες, τις απόψεις, να κινηθούν μέσα στο πλαίσιο που γνωρίζουμε και κινούνται πάντα οι κυβερνήσεις. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτοί. Το θέμα τι κάνει ο λαός όταν δεν τηλεφωνάει στον Αποστόλη. Ναι. Έλα, Βαλούρδο. Έλα, ρε φίλε, τι έγινε. Έλα, Βαλούρδο. Σε έπαιρνα τρεις μέρες, ρε φίλε, να μου πεις τι γίνεται με το Photoshop. Πώς θα βγάζουμε πέρα με αυτό το κατάστημα φωτογραφίας, Photoshop. Έλα, πέρα, Βαλούρδο, έλα, ναι. Έκανα κάτι παραποιήσεις, νομίζω καρφώθηκα. Δεν πήγανε καλά, ξέρω εγώ. Τα αφήνω, Βαλούρδο, ήρθε η πελάτη. Δεν είχαν εκπαιδεύσει κιόλα, να το πω. Ήταν έξτρα γνώση δικιά μου. Έλα, Βαλούρδο, ήρθε η πελάτη, γεια σου. Πού δουλεύεις, ρε Βαλούρδο. Ρε, δεύτερη δουλειά, ρε Βαλούρδο. Κάνεις και κάτι άλλο, Βαλούρδο. Γραφιστική, είπαμε μόνο, Photoshop. Πού είσαι, Βαλούρδο. Τόλι, έχω μια ερώτηση να κάνω, ρε. Πες μου κάτι. Πώς μας δώσανε στη δημοσιότητα μέσα φωτογραφίες των παιδιών? Ακόμα περιμένουμε φωτογραφίες από τα μπατσοπρεζόνια του Δόλου, ρε φίλε. Μα τα μπατσοπρεζόνια, φίλε, δεν είναι καμιά συμμορία που θα είχαν μια γιάφκα και θα χρειαστεί να τα δει ο ιδιοκτήτης για να τα αναγνωρίσει? Είναι νόμιμη συμμορία, όπως λέει και ο Μπουμπούκος, που ασκεί νόμιμη κρατική βία. Ναι, με έναν τρόπο και νόμιμες παρανομίες. Γι' αυτό θα καταλήξουμε Ζιμπάμπουε και Μοζαμβίκη μαζί. Ού, εκεί είναι και προηγμένες χώρες. Χτες στην εκπομπή της Μπίλιος Τσουκαλά άκουσα την παλιά αγωνίστρια και καλή τραγουδίστρια Μαρία Φαραντούρη να δίνει άφεση αμαρτιών στους πολιτικούς που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Τι να κάνει, έχει παντρευτεί το χιτήρι, μπορεί να κάνει αλλιώς. Και πριν από 2-3 χρόνια έχει δηλώσει ότι έχει και εμπιστοσύνη στον Γιώργο Παπανδρέου. Άστα, φαντάσου τι πιπίλα της έχει κάνει το μυαλό, ο άλλος την έχει πεθάνει στο πατ, πατ, πατ. Πατ, πατ, πατ. Και στα περιπαθή. Αχ, τα περιπαθή. Γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Σαν παλιός θαυμαστής της εκφράζω. Σαν παλιός θαυμαστής της, αυτό που μπορείς να πεις είναι να τραγουδάει μόνο και μην το ανοίγει. Μπράβο, αλλά. Κάποιοι είναι μόνο για φωνή. Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Ότι σαν παλιός θαυμαστής εκφράζω τη λύπη μου και θυμίζω μόνο το παλιό ρητό, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος. Μου έδωσε τηλέφωνο σας ο Πέτρος Δόρης. Μιλήσατε πριν από λίγο σχετικά με μία μπλούζα που έχω πάρει από το Ροκοκό στην Θεσσαλονίκη. Από το Ροκοκό, μπράβο. Είσαι η κοπελίτσα με την μπλούζα? Ναι, ναι, ναι. Α, με το παχύ στήθος. Θυμάμαι κάτι περίεργο, είχαν τα βυζάκια σου, για πες μου. Ήτανε δύο, ήταν τρία, δεν θυμάμαι, είχες κάτι, μια ιδιομορφία. Πόσα στήθια είναι? Ελληνοφρένεια. Καλέ, Ροκοκό, Ροκοκό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Σε Κωνσταντάτη. Ναι. Τη βρωμιάρα που σε πήρε πριν και σου λέει για τα καλάσνικο. Άμα το παιδί τη καβαλάει κανένα μηχανάκι και τη το κλωτσίσουν και το ρίξουν σε κανένα γκρεμό όπω έχει γίνει στην Κρήτη και έχει γίνει και πιο παλιά. Τι θα γίνει, τι θα λέει μετά και κάτι άλλο. Θα λέει ότι εσεί οθήσατε του αστυνομικού έτσι γιατί του προκαλείτε. Όχι, άμα κλωτσίσετε. Του γεμίζετε με μίσο. Και εκδίκηση. Ναι, για το δικό της το παιδί άμα τα κάνουν έτσι. Για το δικό της το παιδί, αλλιώς τριχέστηκε. Και κάτι ακόμα, εγώ νομίζω ότι μόνο τα καλάσνικοφ των τρομοκράτων σκοτώνουν. Σφαίρες μπάτσων δεν έχουν σκοτώσει ποτέ παιδιά. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Να σου πω, νομίζω βρήκαμε μια εξήγηση. Πώς τις φάγανε οι τρομοκράτες από μακριά, για να φοπλιστούν. Εγώ νομίζω με αυτά τα χεράκια που έχεις για να ξύνεσαι. Ναι. Ξέρεις, που, ναι, ναι, ναι. Που είναι για την πλάτη. Ναι, ναι. Είναι χεράκι μπροστά. Τα σκαμπίλια τους τα δώσανε με αυτό. Βάλανε extension πίσω. Ναι. Σαν και αυτό που βάζουμε στην Πατανόβουτσα. Που ανοίγει, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Κοίταξε, και αυτό είναι κάτι. Το κοντάρι αυτό. Και τους ρίχναν σφαλιάρες από μακριά και μπουνιές. Αυτό βγαίνει και σε μπουνίτσα. Ναι, ή όπως είναι τα Mickey Mouse, θυμάσαι που βλέπω που είχαν τα ελατήρια παλιά και πετάγανε από μακριά την μπουνιά και έφευγε το χέρι. Α, σωστό. Με ελατήριο, ρε παιδί μου. Τώρα... Για να είναι καλυμμένος και ο Άδωνης δηλαδή, γιατί μας έχει πρίξει. Δεν δίνει εξήγηση. Τώρα κομμένες οι μαλακίες, εγώ έχω καταλάβει τι γίνεται. Για πε. Απλά οι μπάτσοι βλέπανε πολλές ταινίες με τον Στίβεν Σιγκάλ. Ναι. Ο Στίβεν Σιγκάλ είναι ο τύπος με την κοτσίδα και δεν είχε παρακοτσίδα τέλος πάντων. Ναι. Είναι ο τύπος που παράταγε πάντα τα όπλα, είχε όπλα στα χέρια του. Είχαν οι αντίπαλοι, παράταγε πάντα τα όπλα και άρχισε τις φαλιάρες. Λοιπόν, Bruce Lee και τα λοιπά, τώρα δεν οι μπάτσοι βλέπανε Στίβεν Σιγκάλ, που είναι και πιο αντρίκιο, έτσι. Κάτω τα όπλα, έχω χέρια. Η κυβέρνηση θα φροντίζει πάντα για την εφαρμογή του νόμου. Να το γνωρίζουν καλά όλοι αυτό. Μάλιστα. Σιμοσχεδικόγλου, ο αγαπημένος μας. Φαντάζομαι και δικό σας. Ποιος είναι, αν δεν έχει όνομα, είναι από κινητό, SMS όπως λέμε. Στέλνει ένα μήνυμα και μας θυμίζει αυτό που είχε πει ο Μπρέχτ. Τι είναι μια ληστεία τράπεζας μπροστά στην ίδρυσή της. Θαυμαστικό Μπρέχτ, θαυμαστικό. Θαυμαστικό λαός, θαυμαστικό. Ήθελα να σας γκρινιάξω λίγο. Γκρινιάξτε. Γκρινιάξτε. Δεν τα βάζετε με την αστυνομία και το δένδια. Οι άνθρωποι ανοίξαν τα επαγγέλματα. Εκεί που. Πέρα από τα κεφάλια, ανοίξαν και επαγγέλματα. Τι άλλο. Τι άλλο. Πλάκα κάνει. Ή μπάτσι κάνουν τους γραφίστες. Εγώ πλέον πετυχαίνω και γραφίστες να κόβουν κλήσεις. Τι θέλετε άλλο εσείς. Ανοιχτή αγορά, δουλειά για όλους. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Από Παραμυθιά παίρνω, Νικολάου. Παραμυθιά. Ναι, ο γιος μου έχει μιλήσει μαζί σας για κάτι ροδιές. Ροδιές, με τα ρόδια. Με τα ρόδια, ναι. Αυτές οι ροδιές, οι γνωστές, ναι, και. Και κάτι μου είπε ο γιος μου να σας πάρω τηλέφωνο να μου πει κάποια πράγματα. Γιατί έχω 4,5 στρέμματα και ενδιαφέρομαι να βάλω φυτέψω ροδιές. 4,5 στρέμματα. Α, χωρίς ροδιές, τι είναι τα στρέμματα τώρα, τι έχει, πουρνάρι. Όχι, τίποτα δεν έχει, είναι πολύ καθαρό. Κνούκλες έχει κάτω, τι έχει. Τι να έχει. Κνούκλες έχει κάτω. Τι είναι αυτά. Οι κνούκλες. Ναι. Χαμηλά δεντράκια, θαμνάκια, τέτοια. Όχι, όχι, τίποτα, είναι καθαρό. Απλά έχει πολύ πέτρα μέσα το χωράφι. Πέτρα, ε. Ναι. Πώς θα τη σπάσουμε. Πώς θα τη σπάσουμε. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Εσείς που είστε, μου έδωσε ένα τηλέφωνο ο γιος μου και μου λέει πάρε τηλέφωνο και μίλα με τον Αποστόλη, μου λέει. Εμένα τώρα με θέλετε για συμβουλή ή για να έρθω να κάνω τη δουλειά. Και για συμβουλή και για δουλειά, αν γίνει. Πού μένετε εσείς. Εγώ έρχομαι, δεν έχω πρόβλημα, όπου και αν είστε. Τώρα είμαι Θεσσαλονίκη. Για 4,5 στρέμματα έρχεστε τόσο μακριά. Λίγα είναι 4,5 στρέμματα. Πολλά είναι. Καλά είναι. Έρχομαι. Καλά. Και πόσο θα στοιχείς το στρέμμα περίπου. Έτσι πως το βλέπω εγώ είναι γύρω στο 3.000 το στρέμμα. 3.000 το στρέμμα να μου στοιχήσει. Τι, εμένα θα μου στοιχήσει. Γιατί τι πράγμα, εδώ άνθρωπο. Θα βάλουμε ροδιές, κυρία μου. Αν πας να αγοράσεις το μπουκαλάκι με το ρόδι το χυμό, κάνει 5 ευρώ. Όχι, κοιτάξτε τώρα να σου πω. Γιατί κάπου... 5 ευρώ μια στέλια πράγμα, επειδή πάτησες εσύ τα ρόδια. Θα τα βγάλεις τα λεφτά, μην έχεις πρόβλημα. Είναι επένδυση το ρόδι. Είναι επένδυση, ε. Ναι. Επίσης μπορείτε να το πουλάτε τις πρωτοχρονιές, να το σπάνε στα σπίτια στις εισόδους. Κανιγούρι το ρόδι, κανιγούρι. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω εμένα, ο γιος σου εμένα μου είπε και άλλα πράγματα. Τι. Μου είπε ότι τα 4 στρέμματα να τα κάνουμε ρόδια. Ναι. Που είναι καλή επένδυση, το συνιστώ. Ναι. Αλλά είπε και το μισό στρέμμα να το καλύψουμε κάπως, να βάλουμε πράγματα κρυφά. Παράνομα. Α, ωραίο αυτό. Για να βγουν περισσότερα λεφτά, να βγει τη επένδυση. Εγώ γι' αυτό παίρνω πολλά λεφτά. Είναι γιατί θα κάνω και την παγκαμποντιά. Α, εντάξει. Μου είπε να βάλουμε χασίσια. Ωραία. Κάτι βεντρίλια λέει. Να βάλω. Εγώ να βάλω δεν έχω πρόβλημα. Θα βάλεις θερμοκήπιο όμως. Εντάξει, θα κάνουμε και τέτοια, αλλά πού θα το προωθήσουμε αυτά. Πού θα το πλάκα κάνεις, το ρόδι να αναρωτιέσαι ποιος θα το αγοράσει. Τη φούντα, πανικός. Όπου και να γυρίσεις, φούντα ζητάνε. Τελικά ο γιος μου κάνει πλάκα. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Τι πλάκα καλέ. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Ποιος είμαι. Α, Αποστόλης από την εκπομπή που κάνει. Μπράβο, Αποστόλη. Σου το έχω πει και θα στο ξαναπώ. Κι άλλες 10. Οι μεγαλύτεροι τρομοκράτες είναι οι δημοσιογράφοι. Και κάτι άλλο, το κράτος θα γεννήσει νέους τρομοκράτες. Και πιστεύω αυτή η φορά να είναι και μεγάλη σε ηλικία. Όχι μόνο τα μωρά μας. Αποστόλη. Έλα. Η ίδια είμαι. Η ίδια με ποιον. Με προηγουμένως. Η ίδια με προηγουμένως, παιδί μου, πήραμε 50 προηγουμένως. Άκουσε με λίγο. Είσαι μία που είσαι ίδια με πριν που μίλησα με άλλες 50. Ναι, ναι. Θέλω να πεις στο γιο μου ότι είναι μεγάλο κολόπεδο σαν τον πατέρα του. Α. Απλά το θέμα είναι ότι τον πατέρα του, όσο και μαλάκα να τον βρεις στην πορεία, μπορείς και να τον χωρίσεις. Ενώ το γιο τι να τον κάνεις. Όχι, ναι. Έγινε από σένα. Σου κάτσε, σούρτηκε, κατάλαβες. Και έμεινε, σου μπαστακώθηκε το τσουγλάνι. Ναι, γεια, ο Αποστολής. Ναι. Με ρωτάει εδώ πέρα μια και αδερφός μου. Ο άλλος μέσα το καφέ πώς τον πίνει, ρε φίλε. Ποιος? Τι ποιος? Ο Άδωνης, στα μούτρα συνήθως. Έπαιζε ο Άδωνης ο χθεσινός την ώρα που πήρε ο φίλος ακροατής και γι' αυτό έθεσε την ερώτηση για τον καφέ. Θυμίζουμε ότι εδώ σε Ελληνοφρένεια παίρνουμε και πρωτοβουλίες. Δεν είμαστε άβουλα όντα του ραδιοφωνικού χώρου. Μαζί με τους κολεκτίβα, μουσικό συγκρότημα, προσπαθούμε, μαζεύουμε υλικό, τραγούδια, για να φτιάξουμε ένα αντιφασιστικό CD. Στο site της Ελληνοφρενίας, στο επίσημο, ελληνοφρενία.net, υπάρχουν πάντα πληροφορίες, θα ακούσουμε και το σχετικό τρέιλεράκι, ώστε να θυμηθούν και να ενεργοποιηθούν όσοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Μπορεί η απάντηση στο φασισμό να είναι το τραγούδι. Μπορεί να είναι μία απάντηση. Ίσως η πρώτη. Ίσως η πιο εύκολη. Ίσως η πιο ανώδυνη. Ίσως η τελευταία. Πάντως είναι απάντηση. Αυτή την απάντηση θέλουμε πολύ να τη δώσουμε. Κι ας μη μας ρώτησε κανείς. Άλλωστε ο φασισμός ποτέ δεν ρωτάει. Εισβάλλει βία, χτυπάει βία, επιβάλλεται βία. Η Ελληνοφρένεια και η Κολεκτίβα απαντάνε λοιπόν με μία πρωτοβουλία. Θέλουμε να φτιάξουμε μία συλλογή σύγχρονου αντιφασιστικού τραγουδιού. Τραγούδια με στόχευση. Τραγούδια με περιεχόμενο. Τραγούδια θέσεις. Καλούμε κάθε δημιουργό που θέλει να γίνει φωνή, στίχος και μουσική της απόφασής μας, της αντίδρασής μας, της αντίστασής μας, να επιστρατεύσει την έμπνευσή του, το πάθος του και τη διάθεσή του, για να αποκτήσουν οι σκέψεις μας φωνή. Γιατί δεν έχουμε περιθώρια αφέλειας. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε, να μην γνωρίζουμε. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Γιατί ο φασισμός είναι θάνατος και η μουσική ζωή. Γιατί ο φασισμός δεν έρχεται μόνος και δεν φεύγει μόνος. Για να κάνουμε τη δική μας απάντηση μια καλή αρχή. Στείλτε τραγούδια με περιεχόμενη στίχο μουσική κατά του φασισμού μέχρι τέλος Φλεβάρι στο κολεκτίβα 2010@gmail.com. Εδώ είμαστε και είμαστε όλοι επιστρατευμένοι, ουσιαστικώς επιστρατευμένοι όλοι. Γιατί τυπικώς είναι δύο κατηγορίες μέχρι στιγμής, οι ναυτεργάτες και οι εργαζόμενοι στο μετρό. Οποιοδήποτε άλλος από εδώ και πέρα τολμήσει να απεργήσει, έχουμε και γι' αυτόν μεριμνήσει, γιατί έχουμε κυβέρνηση την πιο δεξιά που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε όλο αυτό την οχλοβοή των παραθύρων και των καναλιών, που και που γίνεται και κάποια σοβαρή κουβέντα, μάλλον κάτι ψήγματα σοβαρής κουβέντας, αν αφήσουν και η παραγωγή των εκπομπών κάποιον να μιλήσει για 1-2 λεπτά, ώστε να ακούσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, όπως έγινε σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη και καλεσμένο τον πανεπιστημιακό, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Μα δεν ψηφίζει αυτός ο κόσμος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ψηφίζει, όχι. Μην ενοχοποιούμε την κοινωνία, όχι, για αυτό που κάνουν. Σας λέω τι λένε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εγώ μεταφέρω τι λένε. Ο έσχατος λαϊκισμός, αυτός είναι λαϊκισμός, να ενοχοποιούν την κοινωνία ότι τους ψηφίζει. Για να δείξουν ότι είναι άθλοι, επειδή είναι άθλια η κοινωνία. Δεν είναι έτσι. Διότι αυτοί εκλέγονται από κάποιου άλλου. Οι μηχανισμοί του βγάζουν. Είναι κάποια προγράμματα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Αν ήταν να. Με συγχωρείτε. Οι πολιτικοί δεν επιλέγονται από την κοινωνία, επιλέγονται από κάποιου μηχανισμού και είναι αυτοί που υποδεικνύουν οι μηχανισμοί. Δεν έχει άλλη επιλογή η κοινωνία. Αλλά ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ψηφίζει. Αφού δίνουν προγράμματα, γιατί η κοινωνία να μην έχει τη δυνατότητα να τους ελέγξει εάν αλλάξουν τα προγράμματα την άλλη μέρα? Να τους στείλει στη φυλακή. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, με αυτή την τροφή για σκέψη. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σύντροφε Αποστόλη, Θύμιος εδώ. Για τα ΤΕΗ, για το σχέδιο Αθηνά. Αυτό δεν είναι σχέδιο Αθηνά, αυτό είναι σχέδιο ταξικού πολέμου. Είναι ταξικός πόλεμος. Έχω το γιο μου. Είναι στο τμήμα ηλεκτρολογίας ΤΕΗ Χαλκίδας. Πήγε, γράφτηκε, αλλά δεν μπορώ να το στείλω γιατί τα έξοδα είναι πολλά. Δεν βγαίνω. Είχα ζητήσει να κάνει μεταγραφή γιατί έχω ένα γιο που σπουδάζει στο ΤΕΗ Πειραιά. Είμαι αμαία και λέει δεν γίνεται γιατί έχουν ενοποιήσει τα ΤΕΗ και το ΤΕΗ Πειραιά και Χαλκίδας εννοείται ότι είναι ένα. Για να πάει ο γιος μου εκεί με το λεωφορείο θέλει μία μισή ώρα να πάει και μία μισή ώρα γύρει, τρεις ώρες. Δεν μπορώ να το στείλω. Γράφτηκε. Και τώρα παίρνουν το ΤΕΗ Χαλκίδας και το πάνε στη Λαμία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει τα παιδιά των εργαζομένων να μείνουν αμόρφωτα. Αυτό επιδιώκουν. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίμε εμείς που πάμε και τους ψηφίζουμε τους αλήτες όλους. Όχι όλους. Υπάρχει και μια εξαίρεση στη Βουλή. Γιατί άργησες να σηκώσεις το τηλέφωνο? Γιατί, ξέρεις τι, είμαι αδικαιολόγητος. Να προτείνω κάτι. Τι, φάλαγγα που άρχισα να σηκώσω το τηλέφωνο? Όχι, όχι, άσχετο. Α, νεοδημοκράτες είστε, τι είστε? Να... Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παίρνετε, από πού? Είσαι μέσα, το κατάλαβες. Τι? Λοιπόν, να τις αλλάξουμε το όνομα, να μην τη λέμε Ελλάδα. Πώς να τη λέμε? Το Μαντρί. Ελάτε να σας μαντρώσουμε, πρόβατα. Ζώα. Ζώα, ούτε να πεινάτε με αξιοπρέπεια δεν ξέρετε. Καλά να πάθετε. Ο Γιακουμάτος, να σου πω πόσα χρόνια είναι βουλευτής, ρε. Πόσα? Δεν είναι και μεγάλο σαν την Ακρόπολη, έτσι δεν είναι? Κάμια τριανταριά, σαράντα πρέπει να είναι. Εδώ τα παιδιά μου στο σπίτι και πέντε πάνω, πέντε κάτω ξέρουν πόσα χρωστάω. Αυτός δεν ήξερε πόσα χρωστάει το κράτος. Μας δουλεύει ο Γιακουμάτος. Πες του να πάει να βγει κανένα καφέ εκεί στον Τάκαπο και να μας αφήσει την ησυχία μας ο Καραγκιόζης. Έλα Αποστόλη. Έλα Μανώλη. Πετίσματα στο φίλο μας τον Καλαμούκη. Ας τον να σκοτώνεται και να θέλει να ρίξει τον καπιταλισμό από τα θεμέλια. Δεν πέσει ο καπιταλισμός έτσι αγόρι μου. Ο καπιταλισμός θα πέσει από τη σκεπή. Και όσο η μαρίδα τρέχει και θρέφει τα θεμέλια του καπιταλισμού και ακουμπάει τον οβολό της στα κέντρα τα μεγάλα που μαζεύει το χρήμα ο καπιταλισμός, θα τον δυναμώνει και θα τον κάνει ακόμα πιο κολοσσό. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης, και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καμία κερατέα ούτε κανένας αυτός με τα καταμαλιά από το μετρό που θα ανάψει σπίθες και τρίχες κατσαρές. Αυτά είναι, κοροϊδεύουμε τον κοσμάκι. Θα πολεμήσουμε τον καπιταλισμό καταναλώνοντας πράγματα από μικρές πηγές, από μικρές πηγές και από οικοτεχνίες. Να σου πω τώρα, μαζί με τα χαιρετίσματα να του δώσω και φιλιά. Αυτό είναι δικό σου θέμα. Εντάξει. Εγώ χαιρετίσματα στέλνω μόνο. Ρέση Αποστόλη, ναι. 200 φορές έχω πάρει και σας έχω βάλει να σκεφτείτε. Όπου είδες η ανεργία, Ο Μπουμπούκος. Πάει σύννεφο. Ο Μπουμπούκος, ποιανού λαγός είναι? Ή να βοηθήσετε και τους άλλους ανθρώπους. Ποιανού λαγός είναι, τέλειωνε, πες το. Όχι, θα το πω, δεν το στανιό μου μέσα, δεν πρόκειται, δεν το ξέρουνε. Θα το σκεφτείτε εσείς. Σχεστήκαμε, μην κάτσουμε να σκεφτούμε για τον Μπουμπούκο. Δεν είχα άλλα να σκεφτώ. Που είσαστε έξυπνοι άνθρωποι. Ναι, ναι, και είχαμε κενό σκέψεις. Να το πείτε και στους άλλους να τους βοηθήσετε. Βεβαίως, με μεγάλη χαρά, γεια. Ναι. Παρακαλώ. Μωρή λουλούντα, ξέχασε. Ακούω και γίνεται πολύ κουβέντα γιατί βγάλανε φωτογραφίες στους ανθρώπους κακοποιημένους, αυτούς που συλλάβανε τα πιτσιρίκια. Μήπως είναι για παραδειγματισμό και των υπολείπων και δεν εννοώ τρομοκρατών, αγανακτισμένων, τίποτα αναφτεργατών, τίποτα του μετρό. Λέω εγώ τώρα έτσι, υποψιασμένος πολίτης, γιατί για να σ' ακούω φαντάζεσαι ότι κάπως μου κόβει λίγο. Εντάξει, ξέρω, το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Τι νομίζεις, έτσι απλά για πράγματα, το επίπεδο είναι ακριβώς ψηλό. Θα σε ακούμε το λίος χαμένοι, ρε π***, τι διάλογο να πούμε, τι έχεις να πούμε, ασυλομαζότη, πώς τους μαζεύεις έτσι ρε φίλε. Είναι αυτό που λέγαμε το υψηλό επίπεδο. Και να σου πω και το άλλο, συμβουλή προς τους απεργούς, θέλετε να απεργήσετε, ωραία, μη σταματάτε, μη γυρνάτε τον κόσμο που δεν του κόβει εναντίον σας, λειτουργείτε κανονικά και δεν παίρνετε εισιτήριο ρε φίλε, βάλτε το καράβι να δουλέψει, μπέστε όλοι μέσα και αγαπητοί. Δεν παίρνουμε εισιτήριο. Να απεργούν οι άλλοι φύλακες των αρχαιοτήτων.